Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kto i gdzie zasiądzie w Parlamencie Europejskim? Na początek wyniki wyborów i rozkład miejsc w Brukseli. Są nowe fakty dotyczące strzelaniny w szkole w Brześciu Kujawskim. W internecie pojawiła się zapowiedź ataku. Fala wyzbraniowa przejdzie przez Wisłę w Warszawie. Może się pojawić od 6 rano. HDC, konserwatyści i socjaliści. Do tych frakcji mają trafić nowo wybrani europosłowie z Polski. Deputowani PO i PSL od dawna należą do centroprawicy, deputowani PiS do konserwatystów. Politycy z SLD, którzy weszli z list Koalicji Europejskiej, mają zasiąść w grupie socjalistów. Nieznane są jeszcze plany wiosny. Jaką pozycję mają grupy, do której trafią Polacy i jaką siłę będą mieć w nich nasi europosłowie? To wie Beata Płomecka. Ostatnie dane mówią o tym, że największą grupą polityczną pozostaną chadecy, a w tej grupie drugą co do wielkości delegacją narodową będą Polacy. Będą mieć zatem prawo do obsady ważnych stanowisk we władzach Parlamentu Europejskiego, w komisjach czy samej frakcji. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory w Polsce, zdominuje grupę konserwatystów. Europosłowie PiS-u będą wiodącą siłą. Ta grupa jednak, jak sugerują dane spływające z państw członkowskich, odnotuje spadek z trzeciego miejsca na piąte. A to oznacza, że ta frakcja byłaby dalej w kolejce po wysokie stanowiska, bo system premiuje duże grupy. Chyba że konserwatyści nawiążą sojusze i połączą siły z innymi partiami. Wtedy przesuną się wyżej. Najsłabszą siłę przebicia z całej polskiej reprezentacji będą mieć europosłowie SLD. Zasiądą wprawdzie w drugiej co do wielkości frakcji, ale będą dopiero ósmą delegacją narodową. Jeśli do socjalistów dołączyliby europosłowie wiosny, wtedy polska delegacja byłaby siódma pod względem liczby posłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zmieniamy temat. Po strzelaninie w szkole w Brześciu Kujawskim na jaw wychodzą nowe fakty. Chodzi o wcześniejsze wpisy w mediach społecznościowych, które mogły zapowiadać atak 18-latka. W strzelaninie ranne zostały dwie osoby, 11-latka i sprzątaczka. Trafiły do szpitala z ranami postrzałowymi, przeszły operacje i ich życiu nic nie zagraża. 18-latek miał broń palną oraz petardy skonstruowane tak, by ranić. Zamachowca obezwładnił szkolny woźny. Sprawca to były uczeń szkoły. Wiadomo, że wcześniej leczył się psychiatrycznie. Tymczasem zapowiedź strzelaniny pojawiła się wcześniej pod zdjęciem na profilu społecznościowym sprawcy. Wpis został usunięty, ale dotarły do niego Radio PiK i Polska Agencja Prasowa. O niepokojącym wpisie informowali dziennikarze uczniowie szkoły podstawowej w Brześciu Kujawskim. Wpisy te pojawiły się w sieci 3 dni temu, potem zniknęły. We wtorek planowana jest konferencja prasowa we włocławskiej prokuraturze, która prowadzi sprawę. Bydgoszcz, Marcin Kupczyk. Dodam, że sprawca ataku został w lipcu ubiegłego roku zatrzymany, po tym gdy spacerował w pobliżu szkoły uzbrojony w nóż albo maczetę. Po tym wydarzeniu miał trafić do szpitala psychiatrycznego. Ratownicy tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego udzielili pomocy dwóm obcokrajowcom, którzy utknęli na kozich czubach w masywie Koziego Wierchu, przez który wiedzie szlak Orley-Perci. Turyści z Wielkiej Brytanii nie mieli sprzętu wymaganego w tak trudnych partiach górskich, powiedział nam ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski. Poleciał śmigłowiec, ale nie udało się ratowników desantować bezpośrednio na miejscu, ponieważ nie pozwoliły na to warunki i ratownicy musieli od miejsca, gdzie desantowali się ze śmigłowca, dotrzeć do ratowanych i udało się ich bezpiecznie prowadzić z Kozich Czub do Koziej Dolinki. A w wyższych partiach Tatr po ostatnich opadach i mimo końca maja wciąż zalega śnieg. Fala wezbraniowa przejdzie dzisiaj przez Wisłę w Warszawie. Wieczorem zamknięto bulwary wiślane. Wyłączone będą też fontanny, części zasilania elektrycznego.